kabut kelam. Senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan. Dua remaja kehilangan kenawa rindu kasih pujaan menempuh cobaan malam mencekam rembulan sendurawan anak perawan menanggung rindu dendam jalan berliku dalam kehidupan. Senja nan muram